Volkswagena Golfa. Nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radio. Jest wtorek, 30 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim odznaczenia państwowe dla powstańców warszawskich. Poszukiwania mężczyzny, który wypadł za burtę promu na Bałtyku. I niespadające poparcie dla Władimira Putina w Rosji. Na początek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami. To także okazja do wręczenia państwowych odznaczeń. W Muzeum Powstania Warszawskiego jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, kogo wyróżnił prezydent Andrzej Duda? W trakcie uroczystości przyznano kilkadziesiąt odznaczeń dla powstańców, ale także dla osób zaangażowanych w upowszechnianie wiedzy o powstaniu. Wśród nich dla dwójki naszych dziennikarzy Srebrny Krzyż Zasług otrzymała Edyta Poźniak, a brązowy Witold Banach. Oboje przygotowali wiele materiałów i rozmów z powstańcami warszawskimi. Spotkanie z powstańcami jest też od kilku lat stałym elementem corocznych kilkudniowych obchodów Powstania Warszawskiego. Przejeżdża na nie wielu młodych ludzi, przede wszystkim harcerzy, których jest dziś tutaj przeszło 1000. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że po tej liczbie widać, jakim autorytetem dla wszystkich żyjących są powstańcy warszawscy. Jesteście tak bezcennym skarbem historii, ale przede wszystkim niepodległości, że młodzi ludzie są gotowi przyjeżdżać z całej Polski, żeby móc pobyć chociaż przez chwilę w waszym otoczeniu, żeby móc doświadczyć waszej obecności, żeby móc posłuchać waszych słów, żeby móc wam służyć. Tak jak wy przez dziesięciolecia służyliście Rzeczypospolitej. A główne uroczystości 75. rocznicy odbędą się oczywiście 1 sierpnia, czyli w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Kolejne informacje. Trwa akcja poszukiwawcza na Bałtyku. Ratownicy szukają pasażera promu Stena Spirit, który wypadł za burtę. Do wypadku doszło w nocy, gdy jednostka była około 20 km na północ od Rozewia. Około pierwszej członek załogi promu usłyszał krzyk. Sprawdzono zapis monitoringu i okazało się, że z 11 pokładu do morza wypadł mężczyzna. Spadł z wysokości około 25 metrów. Jeśli przeżył upadek, jest szansa, że wciąż żyje. Temperatura wody w Bałtyku ma około 18 stopni Celsjusza. Człowiek w takich warunkach może przeżyć około 12 godzin. W akcji poszukiwawczej biorą udział statki SAR, Bryza i Sztorm oraz samolot Straży Granicznej. Jak powiedział mi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwawczej Rafał Gek, na razie nie natrafiono na ślad mężczyzny. Wiadomo, że pasażer promu ubrany był w jasną koszulę i ciemne spodnie. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Trzy zarzuty za atak na pieszą postawili policjanci 35-letniemu kierowcy z Dolnego Śląska. Jest podejrzane o to, że tydzień temu w centrum Leszna zaatakował na przejściu dla pieszych 30-latkę. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany w Andrychowie w Małopolsce. Na filmie z monitoringu widać, jak zatrzymuje swój samochód w połowie przejścia dla pieszych, przez które przechodziła kobieta. Wysiada i uderza ją dłonią w twarz. O zarzutach mówi Daria Żmuda z leszczyńskiej policji. Śledczy ogłosili podejrzanemu zarzuty naruszenia czynności ciała poniżej dni 7, zmuszenia do określonego zachowania, a także znieważenie osoby. Oprócz tego kierowany będzie również wniosek do sądu o ukaranie za wykroczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych, co wiązało się z utrudnieniem ruchu pieszych, a także wjechanie na skrzyżowanie pomimo braku miejsca do kontynuowania jazdy. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia. Jeszcze dziś ma stanąć przed prokuratorem. Ponad połowa Rosjan chce, aby Władimir Putin był prezydentem jeszcze jedną kadencję. Sondaż przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Wyniki badania socjologicznego wskazują, że co najmniej 54% Rosjan chce, aby Władimir Putin był prezydentem po 2024 roku. 38% uczestników sondaży jest zdecydowanie przeciw, a 8% nie ma zdania. Zwolennicy przedłużenia prezydentury Władimirowi Putinowi twierdzą, że tylko on jest w stanie poradzić sobie z problemami kraju. Takie zdanie wyraziło 24% respondentów. Według socjologów z Centrum Lewady są to najgorsze wyniki od 2001 roku. Rosyjskie ośrodki badania opinii publicznej wielokrotnie wskazywały na spadające poparcie społeczne dla polityki obecnego prezydenta. W ocenie socjologów coraz mniej Rosjan ufa prezydentowi i także w grupie jego zwolenników są osoby, które nie wierzą, że jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Prawie w całym kraju nadal możliwe burze z ulewnym deszczem, gradem oraz silnym wiatrem. Na termometrach w Koszalinie 22 stopnie, w Trójmieście i Białymstoku 27, w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie 29, w Toruniu 30, w Poznaniu 31. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Prawie połowa uchodźców w Polsce to dzieci. Ich rodzice ciężko pracują, a mimo to często borykają się z biedą i brakiem miejsca do życia. Brak toalety, ciepłej wody, wilgoć, dzieci śpiące w kurtkach to dla nich codzienność. Ciężko jest w takich warunkach odbudowywać swoje życie w nowym kraju. Pomóż uchodźcom w Polsce. Wejdź na www.witajwdomu.org.pl i powiedz z nami: Witaj w domu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład smartfon Huawei P30 Pro w promocji za jedyne 2986 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Poświęcił życie muzyce i stał się głosem świata. A jakim był człowiekiem? Luciano Pavarotti w filmie zdobywcy Oscara Rona Howarda. Pavarotti. Od 2 sierpnia tylko w kinach. Muzyka z filmu w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do udziału w Muzycznej Poczcie UKF. Udziału właśnie, bo to Państwo proponują nam utwory, które zagramy do godziny 13 w Trójce. Czekamy na maile i telefony 227 Trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Ale rozpoczynamy od jubilata, który świętował u nas w niedzielę. Kombi Łosowski bez ograniczenia, bez ograniczeń energii. Czasu i drogi.

Miles Dwight i Gloria Gaynor w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Przed nami prośba pani Anny. Pozdrowienia dla wszystkich Lux Forumowiczów i wszystkich fanów zespołu Lux Torpeda. Piosenka siódma. Siódmy i Lux Torpeda o muzycznej poczcie UKF. Teraz troszkę zmienimy nastrój. Chciałbym poprosić o Duran Duran nagraniu Save a Prayer. Kojarzy mi się ze słońcem, z wakacjami, piękny teledysk kręcony na Ceylonie. No i już trochę tęsknię za słońcem, bo dzisiaj go nie ma. Corner of a main street. Grupa Duran Duran w muzycznej poczcie UKF. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pani Beata wspomina koncert Marka Knopflera w Gdańsku i bardzo prosi dziś o Your Latest Trick.

where you're lying in your red lingerie, ten times nightly. You know I think your skin's the perfect color, but it's always your eyes that pull me under. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other, sweet. Cigarettes After Sex. W taką pogodę jak dziś ten utwór brzmi bardzo dobrze. Dla takiej pani z Iłży, Marii, chciałbym Granice z, razem ze Stańką, jak ona śpiewała. Jeśli to jest możliwe. starowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice. Granice. Manami Tomasz Stańko. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja w dużym fragmencie. Chciałbym zamówić piosenkę Audio Slave, I Am Highway dla wszystkich kierowców.